I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. Though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Hoe dom kun je zijn, hè? I love you. Wie zegt dat nou, I love you? Dat doe je toch niet, hè? Maak je alles kapot? Althans, dat zegt het lied. Frank Sinatra en Nancy Sinatra, Something Stupid. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Een hele goede avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Ja, met heel veel lekkere muziek om je oren een beetje te verwennen. We vertroetelen je tromvliezen vannacht. En dat doen we niet alleen met heerlijke muziek, maar ook een paar leuke onderwerpen. Jeroen van Gent, die ging de straat op en die vroeg aan de mensen... ja, wat vindt u eigenlijk van de hondenbelasting? Er is overal tegenwoordig een discussie over, hè, over de hondenbelasting. Moet die nu worden afgeschaft? Ja, dan nee, ja. Zorgt er wel weer voor dat er ergens anders weer de belastingen omhoog gaan. Dus hoe zit dat nu eigenlijk? Wat vindt u? Je hoort het straks. Han van Horst, die gaat het hebben over de kunsten... Een hele bijzondere kunsten. Hij gaat het hebben over de meestervrouwen. Hoe dat zit, dat hoor je straks in zijn wekelijkse column. En er is een proefschrift verschenen. Er is iemand gepromoveerd op operatie bij brandwonden. Lang niet altijd noodzakelijk. Hoe dat zit, dat hoor je allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

just turn back that little clock on the wall. And I come to realize how much maar ook een geweldige slover op de dansvloer. Ja. Deze prachtige van R. Kelly. Hier in de late avond. If I could turn back the hands of time. En Firefall, just remember I love you. Natuurlijk hier in de late avond. Gezellig. En nou, best wel romantisch zou je kunnen zeggen. Zo op dit late uur. Goed, ons eerste onderwerp. Is de hondenbelasting nog van deze tijd? Wanneer in de gemeentelijke wet is opgenomen dat je zelf als hondenbezitter alles moet opruimen, is de vraag waarom dan nog betalen? Veel gemeenten schaften deze belasting af, maar kan men dan wel zomaar zonder deze bron van inkomsten verder in jouw gemeente? Tja, Jeroen van Gent ging de straat op en vroeg het u. Ja, er bestaat nog steeds de hondenbelasting. In veel gemeenten al niet meer, weliswaar. In de gemeente waar ik nu loop toevallig wel, in Barendrecht. En daar zijn nogal niet wat honden. Is dat een goed idee, die hondenbelasting? Moet die nou niet eens afgeschaft worden? Voor andere dieren is ook geen belasting. En als die afgeschaft wordt, vooral hier dan in Barendrecht, ontstaat er een gat in de begroting. Wat dan te doen? De hondenbelasting. Ja of nee, misschien of niet. Ja, ik weet niet of u een hond heeft. Wat vindt u van de hondenbelasting? Ik heb geen hond, dus ik heb me er ook niet echt in verdiept. Dus ik heb daar niet echt een mening over. Ik vind het moeilijk. Omdat ik vind dat het moet eigenlijk landelijk geregeld zijn en niet per gemeente. En ik geloof dat Barendrecht een van de enige weinige gemeentes is die hondenbelastingen laat betalen door zijn burgers. Ja, dat vind ik dan weer een beetje jammer. Als je dan in Eerstdam woont, weet ik van waar, dan wordt dat dan weer niet gedaan. Het verdwijnt steeds meer, de gemeentelijke hondenbelasting. Ja, ik heb zelf ook een hond. Maar mensen betalen belasting, maar het moet tegelijkertijd ook door behoefte van een hond opruimen zelf. Ja. Dus waar betalen ze precies belasting voor? Dat vragen we dan wel af. Maar... De bereidheid om te betalen zal afnemen. Ja, dat denk ik wel. Ja. Nou ja, veel gemeenten hebben het ook afgeschaft. Ja. Heeft u een hond? Weet ik niet. Ik heb geen hond, maar ik ben op zich wel een hondenliefhebber. Tenminste, honden met katten vergelijkt, dan vind ik eigenlijk dat er ook wel een kattenbelasting zou moeten zijn. Maar het hangt een beetje vanaf hoe de gemeente het gebruikt. Als het alleen maar een bron van inkomsten is en ze doen er verder helemaal niets mee, wat een heleboel gemeenten het geval is, dan vind ik het helemaal nergens op slaan. Als ze daar dat geld nog een beetje gebruiken door paaltjes neer te zetten waar je wel of niet mag lopen. Op de handhaving wat inzetten. Met een poepzuiger werken zo hier en daar. Dan wordt het tenminste wel gebruikt, het geld wat opgehaald wordt. Maar dat is niet overal het geval. Nee. Ik denk in Barendrecht dat nog wel redelijk is. Ja, en de hondendichtheid in Barendrecht is denk ik ook... enorm. Ja, inderdaad. Ja. Ik zou niet weten waarom hondenbelasting betaald moet worden als ieder inderdaad zelf zorg voor draagt om de behoeften van zijn hond op te ruimen. Dan zie ik niet zo in waarom dat zou moeten. Ja, ik vraag me sowieso af in hoeverre dan echt een gat in de begroting ontstaat op het moment dat je de hondenbelasting afschaft. Dus dat, Ja, ik heb er eigenlijk niet zo'n mening over. Ik denk aan de ene kant, als je een huisdier hebt, waarom moet je dan voor hond betalen? Ik denk als iedereen het gewoon netjes houdt en dan gewoon zijn drolletjes meeneemt en dingen, waarom dan betalen voor een hond? Ja, als je dan toch wat doet, doet het dan landelijk en niet per gemeente gewoon. Gewoon één vaste iets. Ja. Waar iedereen weet waar je aan toe bent. En nou krijg je vingerwijzer die wel, die niet en waarom en klagen aan mensen dan. Ja, dat vind ik dan toch wel jammer. Ja, verschillen per gemeente. Ja. Ja. Wij hebben inderdaad geen hond. Voor de rest, ik vind het niet echt nodig om hondenbelasting in rekening te brengen. Nee. Nee. Überhaupt niet? Ook niet landelijk geregeld met blauwe envelop? Nee. Oké. Nee. Want de mensen ruimen tegenwoordig netjes alles zelf op en zo. Nou ja, meestal wel. En voor zover ik weet natuurlijk, voor andere huisdieren betaal je ook niet echt belastingen. Dus ik vind het dan ook onnodig om voor een hond ook nog om daar wel belasting voor te betalen. Er is ook geen kattenbelasting of papegaaienbelasting. Nou, nee, precies. Maar ja. Goed, dan ontstaat er vaak een gat in de begroting. Hè? En daar zijn veel gemeenten bang voor. Als er dan, laten we zeggen, ze schaffen het hier af en er zijn nogal wat honden in Waardrecht, dan ontstaat er een gat in de begroting. Hoe moeten ze het dan doen? Enig idee? Goeie vraag. Ja. Nou, daarom zit ik hier in de politiek. Nee. Wat moet er nou gebeuren met dat gat? Gelijk even doorvragen. En dan staat er een gat. Oh, bij financiën moet je bij zijn. Kijk, uiteindelijk ga je het zelf betalen. Want als er een gat gecreëerd wordt, dan zal het op een andere manier toch... Links of rechtsom. Dus ja, uiteindelijk zijn wij dan degene die het toch allemaal gaan betalen. Ja, nou weet ik ook niet, want hoeveel betaal je voor een hond? Dat is misschien 100 euro. En als je er, is er een soort stijgend tarief. Als je er twee hebt, dan betaal je geloof ik relatief meer. Uh-huh. Ja. Ik vraag me een beetje af wat nou de totale hondenbelasting binnenbrengt. Ik bedoel, we kunnen hier ook zomaar twee wethouders extra in dienst nemen. Ja. Dus dan kan dat ook wel. Dan moet dat ook wel kunnen. Dan komt er gewoon hier een eurotje bij en daar een eurotje bij misschien. Ja, maar dat is tegenwoordig met alles. Alles wordt maar duurder. Dus, Ja, dat hoor ik veel van oude mensen, maar u zegt het toch ook? Ja. Kijk, oudere, en dan, grijze mensen. Klopt, alleen ja, ikzelf, je weet, het mag het niet meer doen, maar toch reken je af en toe nog wel eens terug naar die gulden. Ja, en dan schrik je gewoon rot. Ja. Wat alles kost. En onze kinderen die kennen dat niet. En die vinden iets voor 10 euro vinden ze normaal. En zelf heb je nog altijd op je achterhoofd van 22 gulden. Vroeger betaal, vroeger gaan we dat er nooit vooruit. Ja. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. De nummers van natuurlijk Cat Stevens. Morning Has Broken. En daarvoor The Manhattan Transfer hier in de late avond. En Chanson d'Amour uit 1976 alweer. Straks de wekelijkse column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over meestervrouwen. Maar tot die tijd nog iets moois van Madonna en Maluma. Madeline. One, two, one. I took a pill and had a dream. Yo también. I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive. Dime. To be someone I've never been. Me encanta. I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellin. The sun was caressing my skin. Dime. Another me could now begin. Tranquila, baby, yo te apoyo. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí, tengo un trono. Te gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora. Ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo por un lugar lejano. Ven conmigo, I'll be so good for you. Te enamoro, te enamoro, mami. Ven conmigo, let's take a trip. Dame de eso que tú estás tomando. Ven conmigo, I'll be so good for you. Ay, ay, ay. Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive. Show me. For once I didn't have to hide myself. Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mamá, mami, tranquila. Tú solo vacila. Que estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina. Y si tú quieres, nos vamos por Detroit. Tú sabes, si sé de dónde viene, pues sé pa' dónde voy, ¿no? Ven conmigo, let's take a trip. Si te llevo por lugar lejano. Ven conmigo, I've been so good for you. Okay. Si te enamoro. Si me enamoras. En menos de un año, año. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, mami, da yo. Qué rico. Si te enamoro. Slow down, puppy. Ay, ay, ay. We built a cartel just for love. Venus was hovering above us. Slow down, puppy. Ay, ay, ay. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Soms kom je dingen tegen, lieve mensen, die zo mooi zijn dat je mond ervan openvalt. Niet omdat het zo hoort en omdat je het geleerd hebt, maar omdat het daadwerkelijk gebeurt en je midden in je hart wordt geraakt. Een paar weken geleden konden we op de televisie zien hoe de zaalwachten van het Louvre in Parijs in staking gingen tegen de stormloop van bezoekers elke dag weer. De zalen en de gangen leken wel een winkelstraat op de laatste koopavond voor Kerstmis. Je ziet dat soort taferelen ook in Amsterdam bij het Rijksmuseum en het Van Gogh. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel bezoekers, misschien wel de meerderheid, een kaartje kopen omdat dat nu eenmaal de gewoonte is en niet omdat ze per se de zonnebloemen willen zien van de tragische Vincent. Dat lukt trouwens toch niet met al die bezweten achterhoofden van medebezoekers voor je neus. Als je een schilderij van Van Gogh werkelijk wil doorgronden, als je tot de kern wil doordringen, dan moet je na sluitingstijd binnendringen als er rust en ruimte is om het verhaal dat Van Gogh je wil vertellen tot je door te laten drinken, maar ja, dat mag niet. Gelukkig zijn er tegenwoordig fantastische reproducties en elektronische beelden in zeer hoge resolutie die je gewoon op je computer binnen kunt laten komen. Niet ideaal, maar altijd beter dan wanneer je schouder aan schouder staat in een poging iets te zien terwijl het personeel van het museum tot doorlopen maand. Mijn hemel, lieve mensen, wat een lijden voor niets. Download dan een app. Toch vond de ervaring waar ik het over had wel plaats in de zaal van een museum en wel op zaterdagmiddag. Het was een tentoonstelling over vrouwelijke schilders uit Nederland in de moderne tijd. Je hebt dat prachtige vrolijke zelfportret van Judith Leister met een E en een lange I misschien wel gezien en anders moeten we het zo meteen maar even googlen. Dan ziet u een geweldig mens uit de Gouden Eeuw, maar helaas, ze hoort niet bij deze tentoonstelling. Die gaat voor een belangrijk deel over vrouwen die onze bedovergrootmoeders konden zijn. Ze waren op hun best tussen 1900 en 1950. De maaksters van de tentoonstelling vertellen er een nogal feministisch verhaal bij, maar ook los van dit gegeven gaat het om werk van buitengewoon grote kracht. Of liever gezegd, dat komt omdat alle kunstenaressen heel goed in staat waren de kracht te laten zien van wie of wat zij in beeld brachten.

Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. The long and winding road. Disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to mooie klassieker van de Beatles. Ja, die mag natuurlijk niet ontbreken in deze late avond van vanavond. The Long and Winding Road. En voor Sergio en Alleen bij Jou. Zometeen gaan we het hebben over een promotieonderzoek. Ja, de man is ook gepromoveerd. Op het onderwerp operatie bij brandwonden niet altijd noodzakelijk. En over wie hebben we het dan? Tja, dan hebben we het over Harold Groei. Hoe het zit met zijn promotieonderzoek en wat de details zijn, hoor je zo meteen. Na Lobo en I'd Love You to Want Me. When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. But something in my soul just cried, I see the one. I love you. told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you'd only let it be. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Now something in my soul just cried, I see the one in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. If you only let it be. Oh, baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want you the way that I want to, if you only let it be. Vrij vertaald zou je kunnen zeggen. Nou, ik vind het wel leuk dat je me wil. Ja, zoiets dus. Maar dan mooi dichterlijk Engels. Uiteraard in de late avond. Lobo uit 1972. Tijd voor een promotieonderzoek. Dat is altijd heel interessant. En daarom hebben we onze redactie erop uitgestuurd om daar eens over te gaan praten. Mariska de Vries praat met een promovendus. Een operatie is bij brandwonden niet altijd noodzakelijk. Al dus de heer Harold Goeij. Hij is artsonderzoeker bij het Maastad ziekenhuis. Meneer Goeij, wat heeft u precies onderzocht bij brandwonden? Nou, we hebben bijna een grote groep patiënten. Ruim 140 hebben wij in de acute fase, dat wil zeggen toen ze werden opgenomen in het brandwondencentrum, hebben wij na 2 tot 5 dagen een scan gemaakt en die laat eigenlijk de exacte diepte van een brandwond zien. Daardoor wisten we precies van deze patiënten wat voor type brandwond deze patiënten hadden. En hebben we gecombineerd met nog een littekenmeting na ruim 2 jaar gemiddeld. Waarbij we dus echt hebben gekeken naar wat de patiënt van zijn littekens vindt. En ook bepaalde metingen aan het litteken uitgevoerd. Waaronder de elasticiteit van het litteken en de kleur. De kleurverschil ten opzichte van de normale huid, zeg maar. Ja, en wat was uw conclusie? U heeft, begreep ik, de brandwonden onderverdeeld in een aantal categorieën qua diepte? Klopt, ja. Dat zijn globaal gezien zijn dat 3 categorieën. Dat is een categorie, dat correspondeert met een rode kleur. Die genezen doorgaans ongeveer rond de 14 dagen, geven vrijwel geen littekens. Je hebt aan de andere kant van het spectrum heb je de diepere brandwonden. Die corresponderen met een blauwe kleur. En die genezen vaak pas na 21 dagen, maar vaak is dat eigenlijk zonder operatie veel langer. En die hebben dus eigenlijk ook bijna altijd een operatie nodig om te genezen. Maar er is ook nog een tussencategorie, dat zijn de gele brandwonden. Die noemen we de intermediate brandwonden. Die genezen dus ergens tussen de 14 en de 21 dagen. En in ons onderzoek was dat 18 dagen gemiddeld. En van die categorie brandwonden was het eigenlijk helemaal niet duidelijk wat de beste methode van behandelen was. Conservatief, dus gewoon met afwachten en het zalven en mondbedekkers. Of juist een operatie wat vaak dus inhoudt het verwijderen van het dode weefsel en een huidtransplantatie. Ja, en werd tot nu toe werd dat dan gewoon aan de arts overgelaten wat hij daarover besliste? Precies. U heeft dus aangetoond dat bij de middencategorie operaties niet echt noodzakelijk zijn. Wat is het nadeel van een operatie? Dat is natuurlijk veel belastender voor de patiënt, neem ik aan. Absoluut, ja. Die operaties, dat is heel ingrijpend voor een patiënt. Dat is eigenlijk altijd gepaard gaan met een huidtransplantatie. En bij zo'n huidtransplantatie wordt er elders op het lichaam een dunne laag huid weggehaald. Dat is maar weliswaar een heel dun laagje huid. Maar wat we toch zien en wat ik ook heb gehoord van die patiënten die ik eigenlijk allemaal zelf gemeten heb, die littekens na 2 jaar, is dat ze het ook als heel naar ervaren hebben. Met name de pijn de eerste paar dagen van die donorsites, dus waar de huid is weggenomen. Jeuk de eerste paar maanden. Maar ook toch vaak ontzierende kleurverschillen, zeg maar. En zeker omdat het vrij rechte littekens zijn, hebben ze daar ook wel veel moeite mee. Dus als je dat een patiënt kan besparen, dan is dat heel mooi. En dan komt ook nog eens bij dat, zeg maar, dat de geopereerde littekens vaak minder mooi worden. Dus als je daar zo'n huidtransplantaat overlegt, dan moet je daar ook gaatjes in maken. En dat reliëfverschil, dat zie je vaak ook nog wel terug in littekens op de langere termijn. Ja, nu heeft u dit promotieonderzoek uitgevoerd. Wordt nu het protocol in het Maastricht ziekenhuis ook gelijk aangepast? Of in de brandwonden ziekenhuizen gelijk aangepast naar aanleiding van uw onderzoek? Ja, dat zou natuurlijk, dat is een logische vraag, dat zou natuurlijk zo mooi zijn. Maar er is niet echt één protocol, zeg maar, hoe je een bepaalde brandwond behandelt, zeg maar. Want het is van meerdere factoren afhankelijk, zeg maar. En op welke plek het bijvoorbeeld zit. Maar ook hoeveel andere brandwonden een patiënt heeft, zeg maar. Dus het heeft ons wel bewust van gemaakt dat we deze brandwonden zeker niet altijd hoeven te opereren. Maar het is niet dat het nu een standaard protocol is waarvan het zegt van deze brandwonden mag je zeker niet opereren. En er zijn ook zeker situaties waar ik me voor kan stellen dat het wel raadzaam is om die gele brandwonden te opereren als ze bijvoorbeeld geïnfecteerd zijn of toch onvoldoende genezing laten zien, zeg maar. Dus met dit onderzoek is aangetoond dat je het niet hoeft te doen. Maar er zullen zeker gevallen zijn waarbij je het wonden wel opereert. Het blijft een inschatting van de arts van de situatie. Ja, ja. Ja, zeker. Kijk, zeker omdat het een heel klein gebied is, dat bijvoorbeeld intermediate brandwonden is. In een gebied met hele diepe brandwonden. Ja, dan kan ik me voorstellen aan een brandwondenarts of een chirurg ervoor kiest om dat tijdens de operatie wel mee te nemen. Ja, u heeft in ieder geval een bijdrage geleverd aan de kennis over brandwonden. En de chirurg kan dat meenemen in zijn beslissing wel niet opereren in ieder geval. Ja, zeker. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie. En gefeliciteerd met uw promotie in ieder geval. Ja, hartelijk bedankt. Oké. Ik sprak met de heer Harold Goeie. Hij is artsonderzoeker in het Maastad ziekenhuis of operatie bij brandwonden altijd noodzakelijk is. Dank u wel. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. one day I'll fly away. Leave your love to yesterday. What more can your One Day I Fly Away. Randy Crawford aan het einde van de show. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dank voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En ook hij heeft weer lekkere muziek en mooie onderwerpen. Dus stem morgen vooral weer af. Beter nog, blijf luisteren naar jouw lokale omroep. Check intussen onze website www.delateavond.nl. Je kunt ook naar onze Facebookpagina of LinkedIn en Twitter kijken. Want daar vind je alles over onze show. Tot besluit van de show, trouwens. Want daar zijn we aan toegekomen. Greenfield & Cook en Melody. Ga je slapen zometeen? Welterusten, mooie dromen. En ga je werken of blijf je werken? Een hele goede wacht. Square. I came to listen once again, but no one's there.